सांख्य बृहदारण्य उपनिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण सप्तम खंडिका के पर आत्मा इत्येव उपासित इसके ऊपर विचार चल रहा है। ये ज्ञान के लिए है कि उपासना के लिए प्रश्न उठता है। सिद्धांतिगत है ज्ञान के लिए है। शाखीय बृहदारण्य उपनिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण सप्तम खंडिका के पर आत्मा इत्येव उपासित इसके ऊपर विचार चल रहा है। ये ज्ञान के लिए है कि उपासना के लिए प्रश्न उठता है। सिद्धांत कहते ज्ञान के लिए है, पूर्वादि कहेगा उपासित विधिर्लिंग है इसलिए उपासना उपासना है ऐसा बोलना चाह रहे हैं। तो सिद्धांत ने भाष्य में कहा था पारिशिष्याद आत्मचिंता ही कहा था, परिशेष न्याय लग जाएगा, आत्मचिंता ही होगी और आत्मचिंता नहीं करेगा विद्वान। यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्मादि ऐसे शब्द है, इनके द्वारा उसको नित्य प्राप्त है आत्मा, इसलिए उपासना का विधान आवश्यकता नहीं। इसी के ऊपर में कहते हैं आगे जो पूर्व पक्ष का वाक्य आएगा भाष्य में तिष्ठतावत पाक्षिकी नित्यावा, चाहे पाक्षिक हो चाहे नित्य आत्म प्राप्ति, किंतु अपूर्व विधि ही है ऐसे पूर्वादि बोलेगा। और तिष्ठत आबद्ध करके पाक्षिक नित्याभाव बोलता है, इसका मतलब कि आत्मा के नित्य प्राप्ति स्वीकार किया है, ये कहना है, यही बात देना चाह रहे थे। तिष्ठत आबद्ध इत्यादि भाष्य नित्याभा प्रयोग का सामर्थ्य पूर्वादि ने वहां आगे इसमें 18 पृष्ठ में आएगा 218 में तिष्ठत इत्यादि भाष्य में नित्यावा नित्य नित्यावा पाक्षिक नित्यावा ऐसा बोलेगा पूर्वादि प्रयोग सामर्थ्य अदेव पूर्व भाष्य ज्ञान से नित्य प्राप्ति विवक्षिता पूर्व उसके पूर्व भाष्य जो अभी चल रही भाष्य इस भाष्य से ज्ञान नित्य प्राप्त है, आत्मज्ञान नित्य प्राप्त है ये सिद्ध होता है। अच्छा सामर्थ्या ज्ञान से नित्य प्राप्ति विवस्था यदि भाती ऐसे प्रकाश होता है कि उत्तिष्ठत दावत आदि भाष्य आना है आगे, इसके पहले भाष्य के द्वारा ज्ञान नित्य प्राप्त है सिद्ध होता है ये कहा था, इसके लिए वार्तिक दिया है ये बोलना है आगे। इतस्य वेदसो न वैदिक प्रवृत्ति क्या हो, इस हेतु से भी ज्ञानी का वैदिक प्रवृत्ति वेद संबंधी प्रवृत्ति नहीं होती है, ज्ञानी की प्रवृत्ति नहीं होती है उसकी। कैसे, क्यों, जिसके अज्ञान से प्रवृत्ति होने उसके ज्ञान होने उसकी प्रवृत्ति कैसे हो पाए, ये कहा यदि ज्ञानात प्रवृत्ति रिया या प्रवृत्ति या अज्ञान अध्यय प्रवृत्ति जिसके अज्ञान से आत्मा के अज्ञान से प्रवृत्ति होनी है, तय ज्ञान एक सतिका सापुता उसके आत्मज्ञान होने पर वो कहां से वो प्रवृत्ति होगी, जिसके अज्ञान से प्रवृत्ति होनी थी उसके ज्ञान होने पर कहां प्रवृत्ति हो सकती है। यद ज्ञानात यद अज्ञानात प्रवृत्ति रिया जिसके अज्ञान से जो प्रवृत्ति होती थी माने आत्मा के अज्ञान से प्रवृत्ति होती थी, तज ज्ञान है वो आत्मज्ञान होने पर सती ऐसा ज्ञान होने पर सा कुता सा मन प्रवृत्ति कुता वो प्रवृत्ति कैसे हो सके। नहीं अपात निद्रोपी सुप्तवत स्वप्न विक्षते, जैसे जिसका जागृत में आ चुका है जिसने निद्रा को छोड़ दिया त्याग दिया है वो व्यक्ति भी सोया हुआ व्यक्ति के समान स्वप्न नहीं दिखता, माने ज्ञानी फिर आगे पुरानी बातों को नहीं काम करता, जैसे स्वप्न से उठा हुआ व्यक्ति माने स्वप्न देखने वाले के समान स्वप्न नहीं देखता। नहीं अपास्त निद्रोपी जिसके निद्रा का अपास्त कर दिया समाप्त कर दिया जागृत में आ गया वो व्यक्ति माने आत्मज्ञानी को स्थान में ला रहे हैं उसको, सुप्त स्वप्न में सोया हुआ व्यक्ति समान स्वप्न देखता हो ऐसा नहीं होता, ठीक इसी प्रकार अज्ञान काल में जो प्रवृत्ति होती थी जिस आत्मज्ञान काल में, उस आत्मज्ञान काल में कैसे प्रवृत्ति होगी, इसके लिए दृष्टांत दिया है। जगा हुआ व्यक्ति सोया हुआ व्यक्ति के समान स्वप्न नहीं देखता, ठीक इसी प्रकार यहां यद्य ऐसे स्वतो रूपम न तत् प्राप्त अपेक्षित है, जिसका जो स्वयं स्वरूप है उसके प्राप्ति के लिए अपेक्षा नहीं होती है, जिसका जो स्वरूप स्वतः स्वरूप है उसके प्राप्ति में किसी की अपेक्षा नहीं होती है, क्रिया किसी क्रिया की अपेक्षा नहीं होती है। क्रिया मोह निमित्तत्वात् अपेक्षा करते न पढ़ने कहा, क्रिया अज्ञान निमित्तक है, जब तक अज्ञान है तब तक क्रिया होती है, क्रिया मोह निमित्तत्वात् मोह नित्व अज्ञान निमित्तत्वात् अज्ञान निमित्त होने से तद अपेक्षा क्रिया की अपेक्षा कर्तृ अपन्नवे कहते हैं, कर्ता अपन्नवो एन ज्ञान है, बहुगुरी समाज करना, कर्ता का अपलाप होता है जिस ज्ञान से, अहम अकर्ता अभोक्ता ऐसा मानता है, जो ज्ञान ऐसा मानता है, कर्ता को अपलाप करने वाले कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि को समाप्त करने वाला जो ज्ञान होगा, हम ब्रह्मास्मि ज्ञान, इस ज्ञान के उत्पत्ति के लिए क्रिया की अपेक्षा है, संध्या वंदन आदि नित्य कर्म की अपेक्षा है ज्ञान की उत्पत्ति के लिए, ज्ञान उत्पन्न होने के बाद में क्रिया की अपेक्षा नहीं है। न तो सम्मोह वस्तु यथा वस्तु बबोध अतः समर्थ समर्थम अन्य पश्याम क्रियाकार रूपकम कहते हैं, न तो सम्मोह अज्ञान नाश हो जाने पर, सम्यक मोह सम्मोह विध्वस्तो अज्ञान नाश हो जाने पर, यथा वस्तु अवबोध अतः जैसा वस्तु उसका ज्ञान होने से, जो वस्तु जैसा अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान हो गया, अज्ञान नाश हो गया उस काल में, समर्थयन समर्थम अन्यत पश्याम क्रियाकार गुरु, अन्य कोई समर्थ व्यक्ति हम नहीं देखते, क्रियाकार गुरु वाले को समर्थ नहीं देखते हैं, अज्ञान नाश हो गया आत्मज्ञान हो चुका है उस काल में, क्रियाकार का आदि समर्थ नहीं होते, ऐसे कोई हम देखते नहीं कोई समर्थ होते हों, यही कहा था, इसी की टीका है। प्रत्येक अज्ञानात प्रवृत्ति ही, यद अज्ञानात प्रवृत्ति रिया ये बोला था उसका अर्थ कर रहे हैं, प्रत्येक अज्ञानात आत्मा के अज्ञान से जो प्रवृत्ति होती थी, क्रियाकार रूप को न पश्याम, हम नहीं देखते उसको, क्रियाकार रूप वाले नहीं देखते उस काल में, नहीं देखते हैं, तब अज्ञान नाश हो चुका है, आत्मा का यथार्थ ज्ञान हो चुका है उस काल में, क्रियाकारक आदि कोई भी रूपों को हम नहीं जानते नहीं देखते न पश्याम, हम नहीं देखते। प्रत्येक अज्ञानात प्रवृत्ति, आत्मा के अज्ञान से जो प्रवृत्ति होती थी क्रिया कारक आदि में प्रवृत्ति, प्रत्येक ज्ञान है हेतु अभाव, जब प्रत्येक ज्ञान हो गया आत्मज्ञान हो गया उस काल में हेतु का अभाव है, अज्ञान से होने वाली प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति का हेतु है ही नहीं, अब आत्मज्ञान हो गया, प्रत्येक ज्ञान है हेतु अभाव अयुक्त है, वो प्रवृत्ति अयुक्त है, अज्ञान काल में होने वाली प्रवृत्ति आत्मज्ञान काल में होना अयुक्त है, क्यों हेतु अभाव, अज्ञान नहीं है प्रवृत्ति कैसी होगी, ये कहा इत्यत्र दृष्टांतम आह, दृष्टांत है क्या नहीं, अपास्त निद्रोपी का, जिसका निद्रा छूट गई है जागृत में आ गया है, जो व्यक्ति जगा हुआ है वो कहीं सोया हुआ पुरुष के समान स्वप्नों को नहीं देखता, मैंने अज्ञान काल में होने वाली प्रवृत्ति को ज्ञान काल में नहीं कर सकता, इसके लिए दृष्टांत है, ये कहा यथा लोके सुप्तो जना, जैसे लोक में सोया हुआ व्यक्ति है सुप्तो जना, निद्रा दूषित बना, निद्रा के द्वारा जिसका मन दूषित हो गया वो व्यक्ति स्वप्न को देखता है, दूषित बना निद्रा से दूषित मन वाला व्यक्ति स्वप्नान उच्चान पचान अनुपलब्धे, उच्चा निद्रा स्वप्न जो भी हो देखता है प्राप्त करता है, न तथा तो जागृत निद्रा रहित, जागृत में आ गया जो व्यक्ति निद्रा रहित हो गया, निद्रा रहित स्वप्न स्वस्थ चेता, अब तो स्वस्थ चित्त वाला हो गया, वहां तो निद्रा से दूषित मन वाला था इसलिए स्वप्न देखता था, अभी स्वस्थ चित्त वाला है जागृत में आने पर, स्वस्थ चेता स्वप्न अन्यथा न पश्यति, अन्य प्रकार स्वप्न नहीं देखता अब जागृत में आने पर, इस प्रकार ज्ञान काल में अज्ञान से होने वाली प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, अज्ञान जैसे स्वप्न अवस्था के जो स्वप्न होते हैं वो जागृत में वो स्वप्न नहीं देखता, इस प्रकार ज्ञान काल में अज्ञान से होने वाली प्रवृत्ति नहीं होती है, ये दृष्टांत दिया है। तद्वत जैसे मारे जब जागृत में आ गया व्यक्ति स्वप्न को नहीं देखता, ठीक इसी प्रकार अज्ञानात प्रवृत्ति सती ज्ञाने न युक्ता, अज्ञानात प्रवृत्ति अज्ञान से होने वाली जो प्रवृत्ति है सती ज्ञान है, ज्ञान हो जाने पर न युक्ता वो ठीक नहीं है, ठीक है। ज्ञानार्थत्व अज्ञस्य क्रियावत ज्ञानिनों की तत्साहित्व तत्स्वीकारा ज्ञाने विधि अभाव भी तस्याम असौ सैदी आशंक्य साक्यम ब्रह्म प्राप्ति मोह अपोहार्था वा यदि विकल्प आद्यम दूषित। पूर्वादि शंका करता है कि महाराज ज्ञानार्थत्व न अज्ञस्य क्रियावत अज्ञानी के लिए क्रिया लगाई नित्य कर्मादि लगाए किसके लिए ज्ञान पैदा करने के लिए ज्ञानार्थत्व ज्ञान के लिए जैसे अज्ञानी को कर्म है नित्य कर्मादि संध्या वंदन आदि जितने भी नित्य कर्म है नैवित्तिक कर्म है दृष्टांत दे रहे गुरुवादी ज्ञानार्थत्व ज्ञान के लिए अज्ञस्य क्रियावत जैसे अज्ञानी को क्रिया है अज्ञानी के लिए क्रिया लगाई हुई है नित्य कर्म नैवित्तिक कर्म आदि लगाए हैं किसके लिए ज्ञान के लिए वो करने से ज्ञान होगा इसके लिए जैसे अज्ञानी को कर्म है क्रिया है इस प्रकार ज्ञानी लोग भी ज्ञान के लिए भी क्रिया होनी चाहिए क्यों ज्ञानी लोग भी तत्सहायित्व ज्ञान के साथ सहयोगी हो जाए क्रिया ज्ञानी लोग भी आत्मज्ञान हो गया है और ज्ञान जो भी क्रिया होगी क्यों अज्ञान का सहयोगी होगी वो जैसे अज्ञानी को क्रिया है किसके लिए ज्ञान के लिए ज्ञान पैदा करने की उत्पत्ति के लिए इस प्रकार ज्ञानी को भी क्रिया है ज्ञान के सहयोग के लिए ये पूर्वाज बोलता है साहित्य तत्स्वीकारात् क्रिया स्वीकारात् ज्ञानी को भी क्रिया स्वीकार है पूर्वादि कह रहा है इसलिए ज्ञान विधि अभाव में भी ज्ञान में विधि नहीं है ठीक है नित्य प्राप्त है ज्ञान में विधि न होने पर भी तस्याम असौ तस्याम मान क्रियायाम असौ मान विधि विधि जो है क्रिया में है ज्ञान के सहयोगी जो क्रिया है उसमें विधि है इतिहास ऐसा शंका पूर्वादि की होगी माने ज्ञान में विधि न होने पर जैसे अज्ञानी को ज्ञान उत्पत्ति के लिए क्रिया लगाई हुई है नित्य नित्य क्रिया है उसी प्रकार ज्ञानी को भी ज्ञान के सहयोग के लिए क्रिया हो क्रिया करेगा जो भी हो ज्ञान के सहयोग करेगा क्रिया तो क्रिया हो अच्छा कि क्यों ज्ञान विधि अब ज्ञान में विधि नहीं है ठीक है ज्ञान न क्रिया में तो है ना ज्ञान के सहयोग जो क्रिया है उसे विधि है ज्ञान विधि अभाव भी तस्याम क्रियायाम तस्याम क्रियायाम कर्म में असौ मान विधि सी आशंक्य सिद्धांत पूछते हैं साक्यम ब्रह्म प्राप्त अर्था वो जो क्रिया होती है ज्ञान के सहयोग के रूप से क्रिया मान रहे हो तुम क्या ब्रह्म प्राप्ति के लिए है अथवा ब्रह्म प्राप्त अर्था मोह अपहार्था वाह अथवा अज्ञान हटाने के लिए है ब्रह्म प्राप्ति के लिए क्रिया है अथवा अज्ञान को हटाने के लिए क्रिया है सिद्धांत पूछते विकल्प आद्यम दोष है कि पहला वाला पक्ष होने सकता ब्रह्म प्राप्ति के लिए क्रिया होने सकती है कर्मादि नहीं हो सकते ये कहना चाहते हैं दोष है कि यद्धि कहा यद्धि ऐसे स्वतो रूपम न तत् प्राप्त हो अपेक्षते कहा जिसका स्वयं रूप है उसके प्राप्ति के लिए क्रिया की अपेक्षा नहीं होती है अपना जो स्वयं स्वरूप है वो तो साध्य के लिए क्रिया होती है पहले से जो सिद्ध स्वरूप है जिसका उसके प्राप्ति के लिए क्रिया नहीं होती है स्वर्ग आदि साध्य है उनके लिए क्रिया होती है ब्रह्म माने आत्मा आत्मा से अभिन्न ब्रह्म है वो नित्य प्राप्त है साध्य नहीं सिद्ध है वो उसके लिए क्रिया नहीं हो सकती है यही कहा यदि ऐसे स्वतो रूपम न तत् प्राप्त हो क्रिया अपेक्षा नहीं क्रिया की अपेक्षा नहीं करता वो क्रिया की अपेक्षा नहीं रखता अपना जो स्वयं स्वरूप है सिद्ध वस्तु है ठीक है हमें कहते हैं आत्मस्वरूपत्वाद क्योंकि जो ब्रह्म जो है ब्रह्मणा आत्मस्वरूपत्वाद ब्रह्म आत्मस्वरूप ही आत्मा से भिन्न नहीं है आत्मा नित्य प्राप्त है आत्मा सबको प्राप्त है अहम अहम होता है प्राप्त है और ब्रह्म आत्मस्वरूप है आत्मस्वरूपत्वाद ब्रह्मणा ब्रह्म आत्मस्वरूप होने से तत् प्राप्त हो माने ब्रह्म प्राप्त हो क्रियापेक्षा अभावाद क्रिया की अपेक्षा नहीं है क्यों स्वयं अपना स्वरूप है वो न तत् प्राप्ति हेतु क्रियायाम विधि इसलिए उस ब्रह्म प्राप्ति के हेतु क्रिया में विधि नहीं हो सकती क्यों वो स्वतः स्वरूप है साध्य नहीं है आत्मनो ब्रह्म स्वाभाविकम रूपम चेत कथम तद प्राप्ति थी तथा पूर्वादि शंका करता महाराज आत्मा को ब्रह्म से ब्रह्म यदि आत्मा से ब्रह्म स्वाभाविक रूप है ब्रह्म और आत्मा एक ही है भिन्न नहीं है फिर कथम तद अप्राप्ति थी फिर अप्राप्ति ज्ञान क्यों होता है ब्रह्म प्राप्त नहीं ऐसे ज्ञान क्यों होता है यदि आत्मा से ब्रह्म अभिन्न है तो फिर आत्मा प्राप्त होने पर ब्रह्म की अप्राप्ति क्यों हो रही है शंका करके उत्तर दिया मोह निमित्तत्वात् अपेक्षा कर्तृ अपन्नवे कहा अज्ञान निमित्त होने से अज्ञान निमित्तक होने से, अज्ञान होने से अपेक्षा, क्रियाया अपेक्षा, क्रिया की अपेक्षा है। क्यों? कर्त्री अपन्नव, कर्ता अपन्नवो एन ज्ञान है ना, कर्ता का अपलाप होता है जिस ज्ञान से, अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान से, उस ज्ञान के उत्पत्ति में क्रिया की आवश्यकता है। जब तक ज्ञान उदय नहीं होगा तब तक नित्य नैमित्य कर्म करेगा, उसके लिए कर्म की अपेक्षा है। ज्ञान होने के बाद ज्ञान के सहाय के लिए कर्म की अपेक्षा नहीं है, ज्ञान उत्पन्न के लिए कर्म की जरूरत है। इस सिद्धांत ने कहा एक अप्राप्ते विशेष मोहनिमित्तत्वाद अप्राप्ते, यद्यपि ब्रह्म आत्मस्वरूप ही है फिर अज्ञान के कारण से अप्राप्त जैसा बन के बैठा है। जैसे कंठ जाम ही करने आए बोलते हैं, गले में हार है किंतु अप्राप्त अवस्था में हो जाता है ब्रह्म हो जाने से, क्या होने से, ब्रह्म अज्ञान के कारण। ठीक इसी प्रकार यहां भी ब्रह्म प्राप्त होते हुए भी अप्राप्त जैसा है। ये कहा अप्राप्त है, अज्ञान के कारण अप्राप्त होने पर क्रिया की अपेक्षा है ज्ञान पैदा करने के लिए, उत्पन्न ज्ञान के लिए सहयोग के लिए क्रिया की अपेक्षा नहीं। आगे ठीक है, कुत्र तरी त्वन्मदे क्रियापेक्षा, फिर आपके यहां आपके सिद्धांत में क्रिया की अपेक्षा कहां है? फिर ब्रह्म प्राप्ति में क्रिया की अपेक्षा नहीं, जिसका स्वयं स्वरूप है उसके प्राप्ति क्रिया की अपेक्षा नहीं, तो कहां है? तो कहा अपेक्षा कर्तृ अपन्नवे, ऐसा है क्रिया की अपेक्षा है। कहां? कर्ता का अपलाप होता है जिसके यहां से बहुबरी समास करना, कर्ता अपन्नवो एद ज्ञान है, तज्ज्ञानम कर्तृ अपन्नवम, तस्मै कर्तृ अपन्नवे, तस्मिन कर्तृ अपन्नवे सप्तमी है। कर्ता के अपलाप करने वाला जो ज्ञान है उसके उत्पत्ति में क्रिया की अपेक्षा है, कर्ता नहीं भोक्ता नहीं हूं ऐसा जो ज्ञान होना है, आत्मज्ञान कैसा होना है, हम अकर्ता अभोक्ता ऐसा ज्ञान होना है, कर्ता का अपलाप कर देगा जो ज्ञान हम ब्रह्मास्मि ज्ञान, उस ज्ञान की उत्पत्ति में क्रिया सहयोगी है, नित्य नैमित्तिक जो कर्म है सहयोगी है, वहां उसकी अपेक्षा है। ज्ञान उत्पन्न होने के बाद में अपेक्षा नहीं है, दीपक जलने के बाद में प्रकाश के लिए फिर माचिस आदि घर्षण आदि तिल तेल बत्ती आदि की आवश्यकता नहीं है। पहले जो भी क्रिया करते थे वो दीपक प्रज्वलित करने के लिए क्रिया, दीपक प्रज्वलित होने के बाद वस्तु प्रकाश अपने आप करेगा, उसके लिए किसी क्रिया की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे यहां भी है। कर्तृत्वादेश उपादान से अपन्नवो ये यही कहते हैं, कर्तृ अपन्नवे जो बनाना सप्तमी, सप्तमंत है कर्तृ अपन्नवे, जो कर्तृत्व आदि जो कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि जितने भी मैं करता हूं भोक्ता हूं जो जो आरोप किया था उसका अपलाप होता है जिस ज्ञान के द्वारा, कर्तृ अपन्नवो ये न ज्ञान है, बहुवरी समास करना, कर्ता का अपलाभ है जिस ज्ञान के द्वारा, ऐसे ज्ञान को कहते हैं कर्तृ अपन्नव, उसके सप्तमी कर्तृ अपन्नवे है। ये कर्तृत्व आदि सोपादान से, उपादान के सहित जो कर्तृत्व आदि अज्ञान है उपादान, सोपादान से कर्तृत्व आदि, उपादान के सहित जो कर्तृत्व आदि है अज्ञान के सहित कर्तृत्व आदि, अपन्नवो ये न अपलाप होता है जिसके द्वारा, हटाया जाता है जिसके द्वारा, उन्होंने अपना ये धातु है हटाया जाता है जिसके द्वारा, किसके द्वारा, ज्ञान के द्वारा, जिस ज्ञान के द्वारा, तस्मिन ज्ञान है उस ज्ञान में शुद्धि द्वारा उत्पत्तो क्रियापेक्षा, क्रिया करने नित्य नैमित्तिक कर्म करने से क्या होता है, अंत करने की शुद्धि होती है, शुद्धि होने से ज्ञान होता है, तो शुद्धि के माध्यम से ज्ञान उत्पत्ति में क्रिया की अपेक्षा है, अंतकरण शुद्धि के माध्यम से, क्यों नित्य नैमित्तिक क्रिया करने से अंतकरण की शुद्धि होती है, तो अंतकरण शुद्ध होने से ज्ञान होता है, यही शुद्धि द्वारा बोल दिया, शुद्धि द्वारा अंतकरण की शुद्धि के द्वारा उत्पत्तो क्रिया अपेक्षा, उस ज्ञान के उत्पत्ति में क्रिया की अपेक्षा है, उत्पत्तों उत्पत्ति उत्पन्न होने के बाद में ज्ञान में क्रिया की अपेक्षा नहीं, सहयोगी रूप से क्रिया की अपेक्षा नहीं है, यही कहना है। कल्पांतर महा अथवा दूसरा कल्प दिया था ब्रह्म प्राप्ति में, ये था ब्रह्म मोह अपहार था, मोह अपह ब्रह्म प्राप्ति के लिए ऐसा अर्थ करेगा तो खंडन करते हैं, न च इत्यादि भाष्य से कहा भारतीय का, न च समूह विध्वस्तौ यथा वस्तु अवबोध था समर्थ समर्थम अन्य पश्याम क्रियाकारक रूप, मोह के विध्वस्त हो जाने पर अज्ञान नष्ट हो जाने पर मोह विध्वस्त हो यथा वस्तु अवबोधता जैसा जो वस्तु जैसा उसे ज्ञान हो गया, ज्ञान हो जाने से समर्थम अन्य न पश्यामा अन्य को हम कोई समर्थ नहीं देखते उस काल में, वस्तु का ज्ञान हो गया जो स्वरूप वस्तु का है उसका ज्ञान हो गया, मोह अज्ञान नाश हो चुका है, उस काल में कोई अन्य समर्थ कोई वस्तु नहीं देखते हम, क्रियाकार रूप वाला कोई भी नहीं देखते हम, और क्रिया के कार्य की किसी की आवश्यकता नहीं देखते हम, ऐसे कहा रहे हैं। उत्पन्न ज्ञान है, अनुत्पन्न ज्ञान में तो क्रिया की अपेक्षा है अंतस्करण शुद्धि के द्वारा, किंतु उत्पन्न ज्ञान है, ज्ञान उत्पन्न हो गया, अहम ब्रह्मास्म में पहुंचा हुआ व्यक्ति, अहम मनुष्य को बच्चा करके अहम ब्रह्मास्म भाव में पहुंचा हुआ है, उत्पन्न ज्ञान है तेरा अज्ञान रहा, तो उस ज्ञान से अज्ञान का नाश हो गया, अज्ञान जल गया, दाह हो गया है, अज्ञान राहत प्रवृत्ति अयोगात, उस काल में प्रवृत्ति होना नहीं, क्रिया के लिए प्रवृत्ति करना पड़ेगा, नित्य निमित्त कर्म प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति अयोगात न विधेर, उस काल में विधि होना संभव नहीं है ज्ञान उत्पन्न होने पर, न वा अनुत्पन्न, अनुत्पन्न ज्ञान काल में भी विधि होना संभव नहीं, जब ज्ञान उत्पन्न होने वहां भी विधि होना संभव नहीं, क्यों कहते न वा अनुत्पन्न तस्मिन मन ज्ञान है विधि विषय अभाव, अथवा विधि का विषय नहीं, किसको विषय करेगा वो, विधि का विषय नहीं, ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ तो किसको विषय करेगा, विधि विषय अभाव न तो ज्ञान सहायक तो ना क्रियायाम, क्रियायाम विधि, ज्ञान के सहयोग रूप से क्रिया में विधि भी नहीं मान सकते, क्यों तत्सहायक तो असंभव, ज्ञान का सहायक बन ही नहीं सकता कोई, ज्ञान होने पर तो अज्ञान का नाश हो जाने सहायक क्या बनेगा, वह क्रिया कारक आदि सबको नाश कर देगा वो, इति उत्तम यही कहा अभी तक ये बोला। इदानीम अब आगे तिष्ठतु तावद् इत्यादि स्यादिति अंतस्य भाष्यस्य तात्पर्य वदन् शाब्दे ज्ञान ज्ञानांतर विधि विकल्प आद्यम प्रत्यह, आगे पूर्व पक्ष भाष्य आएगा तिष्ठतु तावत्, वही जाने वाले हम अभी, तिष्ठतु तावत् पाक्ष की आत्मोपासनम आत्मवासन प्राप्ति नित्यावा अपूर्व विधि स्यात्, इतने अंश में जो पूर्व पक्ष भाष्य है ये भाष्य के ऊपर वार्तिक लिखते हैं बोलते हैं यहां ये कहना चाहते हैं। इदानीं तिष्ठतु तावत् इत्यादि इत्यादि स्यादि इति अंतस्य, तिष्ठतु तावत् से लेकर स्याद तक इसी पृष्ठ में जो ऊपर भाष्य है तिष्ठतु तावत् से लेकर स्याद तक स्याद पर्यंत जो भाष्य है तात्पर्य मतलब उसे तात्पर्य खत्म करते हुए शाब्द ज्ञान है ज्ञानांतर विधि, सिद्धांत पूछते हैं शाब्द ज्ञान में विधि है अथवा ज्ञानांतर विधि है, जो विधिवादी बोलेगा सिद्धांत विधि नहीं ज्ञान में, विधिवादी बोलता है मतलब उपासना बोल रहा है, जो शाब्द ज्ञान में विधि है अथवा अन्य ज्ञान में, ये प्रश्न करके पूछा सिद्धांत ने पूछा, तो ये विकल्प आद्यम प्रत्यय सिद्धांत पहला पक्ष शाब्द ज्ञान में विधि नहीं हो सकती है, क्यों तो कहा वार्तिक दिया है स्वाध्यायाधीन विधि ना ज्योतिषोमादि बोधवत सदा प्राप्तात्म विद्या के ना तो विधि रहते, स्वाध्याय अध्येतव्य विधि आता है, विधि वाक्य आता है, प्रतिदिन अपना शाखा के अध्ययन करना चाहिए, तो स्वाध्याय अध्येतव्य इस विधि के द्वारा ज्योतिषोमादि विधि, जब अपना शाखा के अध्ययन करेगा तो ज्योतिषोमादि का ज्ञान भी हो जाएगा, उसको वेद पढ़ता रहेगा तो ज्योतिषोमादि का ज्ञान अपने हो जाएगा, उसको विधान की आवश्यकता नहीं है, बहुत अवत सदा प्राप्त आत्मविद्या भी, आत्मविद्या भी हमेशा प्राप्त है, क्यों माने जब स्वाध्याय अध्येतव्य के आधार पर अध्ययन करता रहेगा तो आत्मज्ञान होगा ही, सदा प्राप्त आत्मविद्या भी ना तो विधि रहस्यते, इसलिए विधि की आवश्यकता नहीं, सिद्धांत ने कहा विधि नहीं, देहेन्द्रिय मनोबुद्धि सर्वव्यापार भाषण विधि मानेंगे आत्मज्ञान में, तो कौन सा ब्रह्म के ज्ञान में या जीव के ज्ञान में, जीव के ज्ञान में मानेंगे तब अनुमान से होगा विधि, अनुमान से मानना माने ज्ञान में मानने पर अनुमान से अथवा प्रत्यक्ष से, ये प्रश्न है, तो कहते हैं देहेन्द्रिय मनोबुद्धि व्यापार सर्व व्यापार भाषिना, आत्मा ऐसा है देह इंद्रिय मन बुद्धि सारे व्यापार को सबके व्यापार को जानने वाला है, प्रकाश करने वाला है, लिंग का सबसे तो लिंग से ज्ञान हो जाएगा आत्मा, संसारी आत्मा माने हेतु से ज्ञान हो जाएगा, सबको प्रकाश कर रहा है तो आत्मा है ज्ञान हो जाएगा, इसलिए न संभाव्य विधि तथा, इसलिए वहां आत्मज्ञान के लिए विधि संभव नहीं है, अनुमान से सिद्ध हो जाता आत्मा संसारी आत्मा, इस प्रकार तथा हम प्रत्यय साक्षात आत्मा यथात्म निश्चित है असंभवात असंप्राप्त कुतो विधि रहस्यते, फिर दूसरी बात है संसारी आत्मा का दूसरे प्रकार प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है, अहम प्रत्यय तथा अहम प्रत्यय प्रत्यय साक्षात साक्षात अहम अहम अहम हो रहा है इस प्रत्यय के द्वारा आत्मा याथात्म निश्चित है आत्मा के यथार्थ ज्ञान होने से असंभवाद असंप्राप्त विधि या संभव भी नहीं प्राप्त न होने से कुतो भी निरेश्यते संसारी आत्मा में भी कौन सा विधि प्रत्यक्ष प्रमाण भी नहीं अनुमान प्रमाण सिद्ध सिद्ध स्वतः सिद्ध है इसी विधि की आवश्यकता है अनुमान से सिद्ध है प्रत्यक्ष भी सिद्ध है विधि की आवश्यकता नहीं है यह सिद्धांत ने कहा। पूर्वादि बोलता आगे ननु यह आत्मार्थ हम दृष्ट अहम प्रत्येकम व्यता यहां संसारी आत्मा के जानने में तो अहम प्रत्येकम में तो है अहम अहम जाना जाता है क्यों ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा ना उसके लिए विधि की आवश्यकता है ये पूर्वादि कहेगा। पाक्ष की तत्व अप्राप्त भवे नहीं मेरे को विधि अप्राप्त है भूख प्यास आदि के कारण भूल जाता है इसलिए नियम विधि होगा अपूर्व विधि नहीं तो नियम विधि होगा ऐसे एक पूर्वादि ने कहा। आगे जाकर के मुख्य पूर्वादि यहां निषेध करेगा। पाक्षिकी तावदत्रास्ताम एकात्म्यार्थ बलिना ज्ञान से प्राप्त नित्यावा यदि अस्तु अपूर्व विधि स्फुट पूर्वादि कहता है पाक्षिकी तावदत्रास्ताम आत्मा पाक्षिक को यहां रहने दो अगर माने नियम विधि को रहने दो पाक्षिक माने नियम विधि है उसको रहने दो आत्मा एकार्थ अबलिना ज्ञान से आत्मा के एकता प्राप्त करने वाला जो ज्ञान है आत्मा रस आत्मा के आस्वादन करने वाला जो ज्ञान है ऐसे ज्ञान का प्राप्ति नित्यावा प्राप्ति नित्य हो इत्यादि अस्तु अपूर्व विधि चाहे नित्य हो चाहे पाक्षिक हो अपूर्व विधि है वो है अपूर्व विधि पूर्वादि का कहना यह है ये पूर्वादि की भाष्य है टीका है टीका बोलते हैं इसे सदा स्व विषय विधि बिना इत्यर्थ सदा शब्द दिया हुआ है यहां स्वाध्यायाधीति विधिना ज्योतिष तोमादि बोधवत सदा प्राप्त सदा मैंने कैसा है तो कहा सदा शब्द का अर्थ किया स्व विषय विधि बिना अपने विषय की विधि के बिना ही सदा प्राप्त है आत्मविद्या इसलिए उसके विधि की आवश्यकता नहीं यही है। विधि तो अधीत स्वाध्याय विधि पूर्वक जिसने स्वाध्याय किया है विधिता विधि पूर्वक अधीत स्वाध्याय से अध्ययन किया है स्वाध्याय को जिसने ऐसा अधीत गत पद पदार्थ संबंध से उसको प्रत्येक पद का और पदार्थ का संबंध का ज्ञान हो गया है इस पद का यह अर्थ है इस पद का यह अर्थ है पद पदार्थ ज्ञान संबंध का ज्ञान हो गया ऐसे व्यक्ति को शब्दादेव शब्द से ही ज्ञान हो जाए जैसे कर्म ज्ञानवत जैसे कर्म का ज्ञान होता है शब्द से उस प्रकार ब्रह्म ज्ञान से विधि मंत्रण प्राप्त ब्रह्म ज्ञान भी विधि के बिना ही प्राप्त हो जाएगा प्राप्त न शाब्द ज्ञान विधि शाब्द ज्ञान में विधि नहीं है सिद्धांत का शब्दजन्य ज्ञान में विधि नहीं एक सिद्धांत का वाक्य है। किंच और भी बात है संसारिणो असंसारिणो व आत्मनो ज्ञानम विधेय या विधि विधि जो तुम बोलना चाहते हो संसारी आत्मा के ज्ञान में विधि है विधान करना है अथवा असंसारी आत्मा के ज्ञान के लिए विधान करना है किंच संसारिणो असंसारिणो व आत्मनो ज्ञानम विधेयम किस ज्ञान का विधान करता है संसारी आत्मा का या असंसारी आत्मा का सिद्धांत पूछ रहे हैं। इति आद्य भी पहला पक्ष संसारी है संसारी में भी आद्य भी स नित्यानुमेय प्रत्यक्ष भाग वो संसारी आत्मा नित्य अनुमेय है कि प्रत्यक्ष है जिसके ज्ञान का विधान करना है प्रथम पक्ष विकल्प है आद्यम प्रत्यय पहले वाला खंडन करते हैं कहते हैं देह इत्यादि कहा देहेन्द्रिय मनोबुद्धि सर्व व्यापार भाषिना लिंग तस्वयत्वाद न संभाव्य विधि माने अनुमान से सिद्ध है आत्मा उसके लिए विधान की आवश्यकता विधि की आवश्यकता नहीं विधि तो अत्यंत अप्राप्ति में होगी या तो प्राप्त अनुमान से सिद्ध है आत्मा उसके लिए विधि की आवश्यकता नहीं उस ज्ञान के लिए ठीक कह दिया तथा माने तत्र कहा ठीक है। आप लोग बोलते हैं देहादि चेष्टा माने अनुमान हो गया देहादि चेष्टा प्रयत्न पूर्विका देहादि चेष्टा को साथ पक्ष बना देना प्रयत्नपूर्वक साध्य प्रयत्नपूर्विका प्रयत्नपूर्वक है देहादि चेष्टा प्रयत्नपूर्विका कहा विशिष्ट चेष्टात्वाद विशिष्ट चेष्टा है देहादि चेष्टा जैसे रथादि चेष्टा जैसे रथादि की चेष्टा प्रयत्नपूर्वक होता है इस प्रकार देहादि जो चेष्टा कर रहे हैं वो प्रयत्नपूर्वक है इस सिद्ध होता है कहा प्रयत्नपूर्विका यदि अनुमानात देहादि व्यापार लिंग है देहादि में जो व्यापार हो रहा चेष्टा हो रही चेष्टा रूपी व्यापार के द्वारा लिंग के द्वारा तत् अनुपत्तेश्च विधि अनुपत्ति है, सिद्ध है आत्मा, संसारी आत्मनिश्चयात्, संसारी आत्मा का निश्चय है, इसलिए निश्चयात् न तद ज्ञान है विधि, संसारी आत्मज्ञान के लिए विधि की आवश्यकता नहीं है, सिद्धांत ने कहा। तथा माने तत्र इति अवध, वार्तिक में तथा शब्द दिया उसका अर्थ है तत्र, उसमें विधि की आवश्यकता नहीं। द्वितीय दूसरा इति द्वितीय पक्ष क्या, संसारी में भी क्या संसारी असंसार आद्य भी नित्य अनुमेय प्रत्यक्ष हुआ, नित्य अनुमेय विधि है या प्रत्यक्ष है विधि, प्रत्यक्ष पक्ष बोलते हैं आगे द्वितीय दूसरा दूसरा भी खंडन करते हैं, प्रत्यक्ष सती प्रत्यक्ष मानने पर यह भी संसार आत्मधि ग्रह, यह शब्द है वो संसारी आत्मा का ज्ञान कराता है, मनो यह इत्यादि यह इस शब्द अहम प्रत्यय आत्मना संसारी याथात्म्य प्रमातृता प्रमुख से कर्तृत्वादि रूप से तत्प्रत्यक्ष पक्ष है। अहम प्रत्यय अहम ज्ञान तो होता ही है, अहम अहम ज्ञान तो होता ही है, अहम ज्ञान के द्वारा अहम प्रत्यय आत्मना संसारी संसारी आत्मा का यथार्थस्य यथार्थता क्या है, संसारी आत्मा का प्रमातृत्व आदि यथार्थता है उसकी, यही है संसारी आत्मा का प्रमातृत्व प्रमुखस्य कर्तृत्वादि रूपस्य कर्तृत्वादि स्वरूप जितने भी हैं तद प्रत्यक्षत्व पक्ष उसके प्रत्यक्ष में पक्ष में निश्चितत्व अहम अहम के द्वारा निश्चित है, निश्चित होने से तद ज्ञान से अप्राप्ति अभाव उस ज्ञान में भी अप्राप्ति है, इसलिए न तत्र विधि संसारी आत्मा के इसमें भी प्रत्यक्ष में भी विधि नहीं है। पूर्वादी बोलेगा असंसारी आत्मदिर्विधे है यदि पक्ष मुक्त था, असंसारी आत्मज्ञान का विधान करे फिर जो असंसारी आत्मा है उसका ज्ञान का विधान कर विधि हो तो इसके पक्ष लेते हैं। ननो कहा पूर्वादी का ननो यह आत्मार्थ संतुष्ट हो यह आत्मा के दर्शन में अहम प्रत्ययगम्यता यहां तो है पाक्षिकी पाक्षिकी असंसारी आत्मा का ज्ञान होना, क्यों भूख प्यास आदि के कारण भूल जाता है प्रवृत्ति में लग जाता है पाक्षिकी है इति ततो प्राप्त इस प्राप्त होने से भवे नई में नई में को विधि नियम विधि माना जाए पूर्वादि एक पक्ष में कहा ठीक है से देखे अहम इति संसारी आत्मार्थ ज्ञान से अहम ऐसा जो संसारी आत्मा का ज्ञान है सदा प्राप्तत्व भी हमेशा प्राप्त होने पर अहम अहम प्राप्त होने पर भी अहम ब्रह्म इति अहम प्रत्ययेन प्रत्यक्षतया अपहत पापादि गुणकस्य संसारिणो अद्वैस्य ब्रह्मणो ग्रहणं पाक्षिकम् संसारी आत्मा का ग्रहण सदा प्राप्त होने पर भी अहम ब्रह्म ऐसा जो ज्ञान है अहम प्रत्यय अहम प्रत्यय के द्वारा ज्ञान के द्वारा प्रत्यक्षतया प्रत्यक्ष रूप से जो अपहत पापादि गुणकस्य अपहत पापादि गुण वाला जो ब्रह्म है जो आत्मा अपहत पात्मा अजरूप मृत्यु इत्यादि शब्द है ऐसा गुण वाला आत्मा का अद्वय आत्मा का ब्रह्मणो ब्रह्म का ग्रहण पाक्षिक उसका ग्रहण तो पाक्षिक है क्योंकि भूख प्यास आदि लगने पर भूल जाता है पाक्षिक क्यों क्षुदादि दोष उद्भव काल नियमात काला नियमात क्षुदादि दोष कब लग जाते हैं काल का कोई नियम तो नहीं है कब भूख लग जाए कब प्यास लग जाए तो वृत्ति उधर चली जाएगी तो ब्रह्माकार वृत्ति हट जाएगी क्षुदादि दोष उद्भव काल अनियमात क्षुदादि दोष की उत्पत्ति के जो काल है उसके नियम नहीं है कब भूख लगे कब प्यास लगे इत्यादि इसलिए तद विस्मरण संभवात इसलिए ब्रह्म का ज्ञान का विस्मरण होना संभव है उस काल में क्षुदादि दोष आने पर ब्रह्म का ज्ञान का विस्मरण होना संभव है तस्मात उपासित इति असंसारी आत्मधि विषयो नियम विधि इत्यर्थ इसलिए उपासित आया आत्मा इत्यव उपासित जो आया है खंडिका में वह असंसारी आत्मधि विषय नियम विधि है ऐसा एक पक्ष दिया तादृक ज्ञानम विधेयम इति अंगीकृत अपूर्व विधि वादी ठीक है उस प्रकार के ज्ञान विधेय स्वीकार करके भी अपूर्व विधि वादी कहता है अरे अपूर्व विधि आई है अपूर्व विधि आई है माने शास्त्र से ज्ञान अन्य किसी से ज्ञान नहीं ऐसा बोलना चाहता है पाक्षिकी ये कहा पाक्षिकी तावत अप्राप्त आत्मय का अवलेना ज्ञान से प्राप्ति नित्यावा अस्तु अपूर्व विधि स्फुट ये कहा था पाक्षिकी तावत अत्र आस्ताम इसको रहने दो पाक्षिकी को रहने दो तब तक रहने दो एकात्म अवलेहीन ज्ञान से जो आत्मा के आस्वादन आत्मरस का आस्वादन करने वाला जो ज्ञान है उस ज्ञान का ज्ञान से प्राप्तिर नित्यावार, प्राप्ति नित्य हो या पाक्षिक हो रहे हो उसको, अस्तु अपूर्व विधि स्फुट स्पष्ट है अपूर्व विधि है ये पूर्वादि बोल रहा है। ठीक है, हमें कहते हैं ऐकाद्म अवगाहिनो ज्ञान से, ऐकाद्म के अवगाहन करने वाला जो ज्ञान है, अम ब्रह्मास्मि इस भाव में जाने वाला जो ज्ञान है उस ज्ञान का पाक्षिकी नित्य अभा प्राप्ति, पाक्षिकी प्राप्ति हो चाहे नित्य प्राप्त हो, इत्येतत् तावत आस्थाम, इनको अभी रहने दीजिए आप, आस्थाम रहने दो इसको। अत्र एकात्म ज्ञान है, इस एकात्म ज्ञान है अम ब्रह्मास्म ज्ञान में यह स्फुटो विधि जो पष्ट विधि क्या है यहां कहते हैं असो अपूर्व विधि अस्तु, यह अपूर्व विधि हो तो पूर्वादी बोलेगा अपूर्व विधि मानना होगा। अब अपूर्व पक्ष भाष्य चलेगा, एक पूर्वादी का कहना है। ठीक है, देखें ऊपर अपूर्व विधिवादी संकते, जो अपूर्व विधिवादी है वो शंका करता है क्योंकि विधि तीन प्रकार के हैं, विधि अत्यंत अप्राप्त हो किसी वचन के द्वारा प्राप्त नहीं इसी से प्राप्त हो उसको अपूर्व विधि कहा जाता है, जैसे अग्रोत्र हुआ जो अपूर्व विधि में आता है, अन्य किसी से प्राप्त नहीं प्रत्यक्षादि प्रमाण से अनधिगत है इसी वाक्य के द्वारा ही जाना जाता है अपूर्व विधि। नियमा पाक्ष के सती ऐसा भी प्राप्त हो वैसा भी प्राप्त हो ऐसी स्थिति में नियम विधि माना जाता है, जैसे गृहण अवहंती धान कूटते हैं यजमान यजमानी मिलकर के धान कूटते हैं ऐसा आया तो वहां पर नख के द्वारा भी तुषार विमोचन हो सकता है और विदलन पाषाण विदलन के द्वारा पत्थर में घिस करके भी तुषार विमोचन हो सकता है। धान कूटना है तुषार विमोचन करना और क्या करना है, तंदूल निकालना है तो, और ओखली में कूट करके भी हो सकता है क्या करना है तो वहां नियम बना दिया गृहण अवहंती बोल रहा है धान कूटते हैं ऐसा वाक्य आया, नख बदलन आदि नहीं करना माने वहां पर आह्वान करना है कुटना ही है ये नियम विधि होता है। और तत्रता अनुरता प्राप्त हो परिसंख्य ये तिरागत वहां भी प्राप्त है यहां भी प्राप्त है ऐसी स्थिति में नियम बना दिया जाए इनको छोड़कर बाकी को नहीं करना, इसको कहते हैं परिसंख्या भी। तो तीन में से पूर्वादि बोल रहा अग्निहोत्र जुहियात जैसा है ये आत्मा इत्यप उपासित अपूर्व विधि है पूर्वादि कहना है अपूर्व विधिवादी संकटे कहा। अपूर्व विधिवादी आकर बोलता है तिष्ठतु तावत पाक्षिकी आत्मोपासना प्राप्तिर नित्यावह, इसको रहने दीजिए तब तक आप पाक्षिकी आत्मोपासना नित्यावह, आत्मोपासना पाक्षिक है या नित्य है इसको रहने दो आप, इसको रहने दो। अपूर्व विधि सियात या अपूर्व विधि होगी या अपूर्व विधि ही है आत्मोपासना पाक्षिक हो नित्य हो उसको रहने दो, अपने पास रहने दो उसको अपूर्व विधि सात, ये तो अपूर्व विधि है ये पूर्वादि का अपूर्व विधि सात। एक नंबर टिप्पणी में कहा आत्मा इत्य उपासित इति आत्मज्ञान ये श्रूयते स, आत्मा इत्य उपासित इसमें आत्मज्ञान में जो विधि सुनाई पड़ रही है वो स माने वो विधि, विधि शब्द पुलिंग है संस्कृत में पुलिंग है विधि शब्द, हिंदी में तो स्त्रीलिंग है विधि किंतु संस्कृत में पुलिंग होता है जो की प्रत्यंत जितने होते हैं पुलिंग होते हैं क्योंकि विधि में बी पूर्वक धाधातु से की करके विधि बनाया है उपसर्ग घो की, बी उपसर्ग है धाधातु है उपसर्ग घो की सूत्र से की प्रत्यय किया है विधि बनाया गया वहां आतोलो बेटी से आकार लोप कर दिया विधि बनाया तो ये की प्रत्यंत जो होते हैं ये पुलिंग में होते हैं संस्कृत में विधि शब्द पुलिंग में है इसलिए स बोल दिया यहां। आत्मा इतने उपासित इतने आत्मज्ञान है यह सूर्यते जो सुनाई पड़ता है आत्मज्ञान में जो विधि सुनाई पड़े कौन है स वो विधि कौन विधि अपूर्व विधि सात अपूर्व विधि है अपूर्व विधि माने वो पाक्षिक भी नहीं नियम विधि भी नहीं है परिसंख्या विधि भी नहीं अपूर्व विधि है पूर्वादि बोल रहा है पूर्व पक्ष भाष्य काफी चलेगा अभी। ज्ञानोपासना एकत्व सती अप्राप्तत्वात् क्यों अपूर्व विधि है कहते हैं अप्राप्त अंश में अपूर्व विधि होती है ना विधि अत्यंत अप्राप्त अप्राप्त है ज्ञानोपासना एकत्व सती ज्ञान और उपासना एक होने पर एक हो गया है यहां पहले वेद शब्द आया था नस वेद क्या आया था अकृष्णो ईसा नस वेद उसके बाद अभी आया उपासित पहले वहां ज्ञान पर आया वाक्य नस वेद अभी उपासना पर आया इसलिए दोनों मिलकर के एक ही अर्थ ही बोलना चाहते हैं क्यों उपक्रम है नशवेद से और यहां समाप्त किया है उपासित में ज्ञानोपासना एकत्व, ज्ञान और उपासना दोनों एक होने पर सती अप्राप्त, दोनों होने पर अप्राप्त विधि हो जाती है, अप्राप्त है इसलिए क्या होगा ये अपूर्व विधि है, ये पूर्वादि बोल रहा है। न सवेद यदि विज्ञानम प्रस्तुत कहते पहले न सवेद आया हुआ है के आत्मा इतम उपासित पहले देखना वहां पर न सवेद अकृष्णो ही सा न सवेद ऐसा न सवेद वो जानता नहीं होगा, ज्ञान का उपक्रम कर दिया वहां विद्धातु का प्रयोग किया। न सवेद यदि विज्ञानम प्रस्तुत न सवेद शब्द के द्वारा विज्ञान प्रारंभ करके प्रस्तुत आत्मा इतम उपासित अभिधानात आत्मा उपेश आत्मा इतम उपासित कथनात् अभिधानात कथन ऐसा कथन किया है, पहले विज्ञान से शुरू कर दिया है उपासना में समापन कर दिया, उपक्रम उपसंहार में लाने पर एक हो जाता है दोनों, पहले विज्ञान शब्द से कहा उपक्रम में और उपसंहार में उपासना शब्द से बोल दिया उपासित बोल दिया, इसलिए अप्राप्त है यही है। अभिधानात वेद उपासना शब्द और एक अर्थना अवगम्य थे, वेद शब्द और उपासना शब्द दोनों का एक अर्थ माना जाता है, क्यों उपक्रम वेद से किया वहां न स वेद और उपसंहार कर दिया उपासित में, इसलिए वेद शब्द और उपासित शब्द उपासना शब्द दोनों का एक अर्थ है ऐसा जाना जाता है, एक अर्थता गम्य थे एक ही अर्थ ही समझा जाता है, क्योंकि वहां अकृष्णो ही सा न स वेद न स वेद से प्रकरण आरंभ हो गया और उपासित में आगे समाप्त हो गया ऐसा है। अब गम्य थे टिप्पणी थी दो नंबर की निषेध प्रतियोगितया हम कहते हैं माने न सवेद में निषेध के प्रतियोगी बना दिया, वो जानता नहीं है निषेध के प्रतियोगी बनाया डॉक नगार लगाया हुआ है न सवेद में निषेध प्रस्तुत का एक टिप्पणी टीका में बोला टिप्पणी में कहा निषेध प्रतियोगितया निषेध के प्रतियोगी रूप से न सवेद करके कहा हुआ वो तो जानता नहीं है बोला था, बाद में आकर उपासित बोल दिया, इसलिए दोनों एकार्थता है ये जाना जाता है। और आगे वाक्य आएगा आगे अने नहीं हे तत् सर्वम वेदा ऐसा आएगा, क्या आएगा इसके आगे आत्मा इत्य उपवासित आगे चलेंगे अने नहीं हे तत् सर्वम वेदा ये वाक्य आएगा, ये भी वाक्य आने वाला है इसी किसी का टीका में अने नहीं हे तत् सर्वम वेदा इसी के द्वारा ही माने आत्मज्ञान के द्वारा ही सबको जानता है, क्या आया हुआ है आत्मा को जानने से ही इसी के द्वारा सबको जानता है ऐसा आएगा। और आत्मा ने अवेद आत्मा को ही जाना यह आएगा दसम कंडिका में आगे, अभी हम सप्तम कंडिका में है, उसने अपने को ही जाना अहम ब्रह्मास्मि थी ऐसा आएगा इत्यादि श्रुति दसम विज्ञानम उपासनम इत्यादि श्रुति से भी सिद्ध होता है कि जो विज्ञान माने जहां जहां ज्ञान आया या उपासना के लिए कहा गया है यह सब उपासना ही है, आत्मा की उपासना से ही सबको जानता है ठीक है। और आत्मा माने आत्मा ने अवैध माने आत्मा को ही उपासना करता है, आत्मा के ही चिंतन करता है, आत्मा को उपासना करता है, यह अर्थ है ऐसा पूर्वादि कह रहा है यहाँ इत्यादि विज्ञानम उपासनम विज्ञान शब्द जहां जहां आए हैं ये उपासना के लिए है सब उपासना है तस्य तो अप्राप्त द्वारा उपासना अप्राप्त है, उपासना अप्राप्त वस्तु अप्राप्त है, अप्राप्त होने से विधि अर्थत्व विधि की योग्यता है उसमें इसलिए विधि है उपासना में विधि है ये अपूर्व विधि है ये तो अप्राप्त है उपासना भी प्राप्त नहीं है इसलिए विधि है कौन सा विधि अपूर्व विधि है तस्य से अप्राप्तत्वात् विधि अर्थत्वम् तस्य एक नंबर टिप्पणी का विज्ञान अभिन्न उपासनस्य विज्ञान से अभिन्न जो उपासना है क्योंकि उपक्रम उपसंहार को देखते हुए एक ही लग रहा है इसका टीका में पहले विज्ञान शब्द आए न सवेद से बाद में आ गया ये उपासित आत्मा इतने उपासित उपासना बीच में आ गई फिर आगे जाकर अने नहीं सर्वम वेद ऐसा वाक्य आएगा आगे इसके द्वारा ही सबको जानता है इत्यादि तो विज्ञान और उपासना एक ही दिखा रहा है दोनों दिखाने से और उपासना अप्राप्त तो होता है इसलिए यहां पर अपूर्व विधि है तो पूर्वाजी ने कहा ठीक है। देखें सर्वेशां स्वभाव तो विषय प्रबलानी इंद्रियाणी पूर्वादि कहता है देखो स्वभावत सभी का ऐसा है विषयों की तरफ ढाल है इंद्रिया विषयों की तरफ ही जाते हैं आत्मा की तरफ नहीं जाते सभी की स्थिति ऐसी पशु माने 84 लाख योनियों में जितने भी प्राणी है सब में सर्वेशां स्वभावत स्वाभाविक प्राकृतिक रूप से शास्त्र के माध्यम से उनको अलग करना कष्टी देर प्रत्येगात्मान मैक्ष तो अलग बात है वो, किंतु स्वाभाविक रूप से विषय प्रमणानी इंद्रियाणी, विषयों की तरफ ढाल होते हैं इंद्रिया, उसी तरफ जाते हैं इंद्रियाणी। न आत्मज्ञान वार्ताम भी मृष्यंते, आत्मज्ञान के बातों को भी सहन नहीं करते इंद्रिया, सबके इंद्रिया से आत्मज्ञान की तरफ उन बातों को सुनना भी नहीं चाहते, सहन नहीं कर सकते, क्यों विषयों की तरफ लोलुपता है उनकी सबके। सर्वेशाम स्वभाव स्वाभाविक प्राकृतिक रूप से वो तो कश्चित धीरा प्रत्येगात्म क्षत, कोई एक बिरला ही निकलेगा अंतर्मुखी वृत्ति में लाने वाला, नहीं तो स्वाभाविक रूप से बाहर जैसे जल का नीचे जाना स्वभाव है, विषय इंद्रियों का स्वभाव विषयों में जाना स्वभाव है। सर्वेशाम स्वभाव तो विषय प्रमणानी इंद्रियाणी, विषयों की तरफ ढालू है इंद्रिया प्रवण है। न आत्मज्ञान वार्ता अभी मृष्यंते, आत्मज्ञान के वार्ता भी सहन नहीं करते इंद्रिया। तब माने तस्मात, तब माने तस्मात है, तस्मात अत्यंत अप्राप्तत्वात्, आत्मज्ञान तो अप्राप्त है, आत्मज्ञान की बात भी नहीं सुनना चाहते, अत्यंत अप्राप्त है आत्मज्ञान, इसलिए विधि है उसमें, अत्यंत अप्राप्त विधि होती है। तद माने तस्मात अत्यंत अप्राप्तत्वात्, आत्मज्ञान अत्यंत अप्राप्त हो गया, क्यों सबके इंद्रिया स्वभाव से विषयों की तरफ लोलुप है, अत्यंत अप्राप्त होने से आत्मज्ञान है भवति अपूर्व विधि भाव, आत्मज्ञान में अपूर्व विधि होती है। पूर्वादि ने कहा और भी बोलेगा, विशिष्ट अधिकारिण सार्वज्ञान शब्दादेव सिद्धमिति प्रथम अप्राप्ति थी आशंका। सिद्धांत की तरफ से एक देशी शंका करे भाई, जो विशिष्ट अधिकारी होंगे, जो साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी होंगे, विशिष्ट अधिकारी, विशिष्ट अधिकारिण जो विशिष्ट अधिकारी है उनको सार्वज्ञानम, जो सार्वज्ञान है तत्वमसी आदि सुनने के बाद जो ज्ञान होगा सार्वज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान सार्वज्ञान, शब्द ज्ञानम शब्दादेव सिद्धम, शब्द क्या है तत्वमसी आदि सिद्ध शब्द, उससे ही सिद्ध है विशिष्ट अधिकारी को शब्दादेव सिद्धम। कथम अप्राप्ति, आत्मज्ञान कहाँ प्राप्त है, विशिष्ट अधिकारी को प्राप्त है। सिद्धांति की तरफ से एकदेशी शंका करे तो पूर्वादि बोलेगा, ज्ञान उपासना और एकत्व सत्य प्राप्त, ज्ञान और उपासना जब एक हो जाते हैं ना, यहाँ प्रसंग ऐसे आया है, न सवेदा पहले ज्ञान की प्रसक्ति थी उसके बाद में आत्मा ही तो उपासित, एक किया हुआ है पहले वेद शब्द से चिप रहा उसी को उपासित शब्द से बोल रहे हैं, ज्ञान और उपासना को एक बोल रहे हैं, उपासना अप्राप्त होता है, उपासना अप्राप्त होती है पूर्वादि का कहना। एक ज्ञान उपासना एकत्व स्थिति अप्राप्तत्व बोला, शब्दादेव पांच की टिप्पणी थी, यद साक्षात जब यद साक्षात अपुरुषात प्रमादि श्रुति है, उन श्रुति के द्वारा आत्मज्ञान विशिष्ट अधिकारी को प्राप्त है, तो कैसे अप्राप्त है सिद्धांत ने पूछा था, उत्तर दिया पूर्वादि ने कहा कि ज्ञान उपासना एक उद्देश्य अप्राप्त है, ज्ञान और उपासना एकत्व एक होने से अप्राप्त है, क्यों यहां प्रसंग ऐसे आ गया, न सवेद में विद्धातु को प्रयोग कर दिया इसी कंडिका में, न सवेद और कृष्ण ऐसा न सवेद, वो आत्मा तो अकृष्ण है उसको जानता नहीं, ऐसा आया तो ज्ञान कर लिया, उसके बाद उपासित उपासना ज्ञान और उपासना एक कर दिया है, इसलिए अप्राप्त है यही है। ठीक है देखें, नखल वोत्र शाब्दम ज्ञान विवक्षितम, पूर्वादि कहता है क्या शाब्द ज्ञान विवक्षित नहीं है, शब्दादेव नखल वोत्र शाब्द ज्ञान विवक्षित, किंतु उपासना उपासना मना कहते या उपासना विवक्षित है, शाब्द ज्ञान विवक्षित नहीं है, हाँ, इसका निकाल उपासना विवक्षित है। उपासना नाम क्या है, उपासना उपासना क्या चीज है, कह रहे मानसम कर्म, मानस क्रिया है उपासना, मानसम कर्म तदेव ज्ञानावृत्ति रूपत्व, ज्ञानावृत्ति भी मानस कर्म है, उपासना मानस कर्म है और ज्ञान की जो आवृत्ति वो भी अहम ब्रह्मासि अहम ब्रह्म भी मानस कर्म है, तदेव मैंने उपासना एवं ज्ञानावृत्ति रूपत्व, ज्ञान के आवृत्ति रूप होने से ज्ञानम, ज्ञान के आवृत्ति रूप होने से उसको ज्ञान कहा जाता है उपासना को ही ज्ञानमिति। एकत्व सती उपासना और ज्ञान एक हो जाने पर अप्राप्तत्वाद विधेयम, अप्राप्त है ज्ञान इसलिए विधान करना चाहिए अपूर्व विधि है, ये पूर्वादि कहता है। छह की टिप्पणी है, विजातीय अनंतरित प्रत्यय रूपत्वात्, एक ज्ञानावृत्ति रूपत्वात् विजातीय भिन्न प्रकार के विजातीय जो अन्य वृत्ति है वो वृत्ति रहित एक धारा चलना उसी का नाम है उपासना, ज्ञानावृत्ति वही है एक धारा। अच्छा सात सात तो नहीं, अच्छा विशिष्टता से अधिकार चार, चार नंबर टिप्पणी छूट गए शायद चार। वेद विशिष्ट विदितो अवेद स्वाध्याय से अधिगत पद पदार्थ संबंध से, विधिवत जिसने स्वाध्याय किया है गुरुकुल में जाकर के विधिवत स्वाध्याय किया है, विदित अवेद स्वाध्याय से विधिवत जिसने स्वाध्याय किया, अवेद किया स्वाध्याय जिसने, अधिगत पद पदार्थ संबंध पद और पदार्थ का संबंध का अधिगत हो गया संबंध का क्या, इस पद का ही अर्थ है, इस पद का ही अर्थ ज्ञान हो गया, ऐसे व्यक्ति को ज्ञान स्वतः हो जाएगा कहा सिद्धांत एक दिशे में तो शब्द से ही होगा कहा, तो पूर्वादि कहता है नहीं कहता है ज्ञान उपासना एकत्व होने पर अप्राप्त ही है ऐसा ठीक है। आगे अनेन ही इत्यादि वेद शब्द से अर्थांतर विषयत्व न सवेद इत्यत्रापि किम न सियादिति आशंका, सिद्धांत के एक देशी बोलते हैं अभी आत्मा इत्य उपासित है ना, इसके आगे देखना कंडिका में क्या आने वाला है, कंडिका आगे है अनेन ही एतत् सर्वं वेद, इसी के द्वारा ये सब जानता है ऐसा आया है, वहां पर ज्ञान ज्ञान परक अर्थ है वेद शब्द का, इस सिद्धांत एक देश कहना है अनेन ही इत्यादि अनेन ही एतत् सर्वं वेद, ये वाक्य आने वाला है आगे, तो अनेन ही इत्यादि वेद शब्द से जो वेद शब्द है अनेन ही एतत् सर्वं वेद में वेद शब्द है, वेद शब्द से अर्थांतरत्व विषयत्वत् जैसे ज्ञान ज्ञान परक अर्थ है अर्थांतर विषय उपासना परक विषय नहीं है, इसी प्रकार नसवेद इत्यत्रापि पूर्व में जो नसवेद आया है जिसको लेकर ज्ञान और उपासना को एक बोलना चाहते हो नसवेद इत्यत्रापि किम न सिया, अर्थांतर विषय क्यों न हो उपासना को छोड़कर भिन्न को विषय क्यों न करें, ये शंका कर दी एक देशी ने, तो उत्तर देगा पूर्वादि टिप्पणी है एक अनेर ही इत्यादि देव शब्द साठ की टिप्पणी है उपासना उपासना भिन्न ज्ञान रूप अर्थांतर, माने उपासना से भिन्न जो ज्ञान रूप अर्थांतर विषय जैसा होता है अने नहीं एता सर्व वेद में, उसी प्रकार नस वेद में ऐसा क्यों नहीं माना जाए ज्ञान पर क्यों नहीं लिया जाए, ये कहने पर पूर्वादि बोलता है अने नहीं एता सर्व वेद आत्मा अवेद इत्यादि श्रुति वैश्व विज्ञान उपासनम, जो अने नहीं एता सर्व वेद आत्मा अवेद इत्यादि श्रुतियों के द्वारा भी विज्ञान उपासना ही है, यहाँ जो विज्ञान शब्द आया ये भी उपासना ही है, क्यों तस्य अप्राप्तत्वात् विधिहरत्वम्, वो जो उपासना जो है अप्राप्त है इसलिए विधि के योग्य है, अब कौन सी विधि है तो अपूर्व विधि है ठीक है। उक्त श्रुति भ्यो ये सारी श्रुतियां जो बताया न स वेद आत्मान उपासित अने नहीं सर्वम वेतद वेद आगे दसवें कन्निका में आएगा आत्मान अवेद आदि उक्त श्रुति भ्यो यद विज्ञान श्रुतम, इन श्रुतियों से जो ज्ञान सुनाई पड़ रहा है न स वेद आदि के द्वारा श्रुतम तद उपासना में वही थे उपासना ही है, वो पूर्व पक्ष ही बोल रहा है उपासना ही है, सिद्धार्थ तो कहेंगे नहीं है कहेंगे आगे, अभी तो पूर्व पक्ष भाषण चल रहा है स्वयो अतः एक ही उपासते तो कहा क्योंकि उपासते से आरंभ हुआ है, कहां से आरंभ हुआ स्वयो एक ही कम उपासते न सवेद, जो एक एक की उपासना करता है प्राण को चक्षु को श्रोत्र को करता है वो नहीं जानता है, स्वयो एक ही कम उपासते न सवेद, तो उपासते शब्द से शुरू हुआ स्थिति है ये प्रकरण पूर्वादि बोल रहा है सयो अतः एक एक उपासते उपक्रमात् आत्मा इतने उपासित उपसंहाराज और उपसंहार में आकर के उपासिता आ गया, पहले उपासते आया एक ही उपासते और उपासिता एक ही है, उपासना के प्रकरण हो गया दोनों मिलकर के संदंग से न्याय लग जाएगा, उपक्रम उपसंहार एक हो रहा है सयो अतः एक एक उपासते आया आगे आत्मा इतने उपासित ये आने से सयो अतः एक एक उपास्य तो उपक्रमात् आत्मा इतव उपास्य तो उपसंहाराज जब न सवेद इत्यत्र जो न सवेद बीच में आया इसके बीच में है सयो एक एक उपास्य अतः सयो अतः एक एक उपास्य उसके बाद न सवेद उसके बाद आत्मा इतव उपास्य तो न सवेद बीच में आया, आने से क्या होगा उपक्रम उपसंहार को लेकर के एक अर्थ लिया जाता है उपासना ही लिया जाएगा तो न सवेद भी उपासना में आ जाएगा, ये पूर्वादि बोल रहा है न सवेद इत्यत्र तावत वेद शब्द उपासनार्थत्व स्तव्यम, वेद शब्द जो आया दस वेद में वो भी बीच में है, वो पहले उपासते शब्द आया बाद में उपासित आएगा बीच में वेद शब्द आया वो उपासना के लिए हो जाएगा, तो उपक्रम उपसंहार को लेकर के तात्पर्य निकाला जाता है उपासना ही है यहां स्तव्यम अन्यथा उपक्रम उपसंहार विरोध। यदि वेद शब्द अगर था ज्ञान अर्थ करेंगे वहां दश वेद में क्या उपक्रम उपसंहार का विरोध हो जाएगा। उपक्रम उपासना से किया और उपसंहार उपासना में हो रही है तो उसका विरोध होगा, उपसंहार का विरोध होगा। ये कहा उपसंहार विरोध छह नंबर टिप्पणी है। उपक्रमादिना मध्यस्थ वेद शब्द से उपक्रमादि के बीच में पड़ा हुआ वेद शब्द, पहले उपास्ते आया हुआ है बाद में उपासित आएगा, बीच में पड़ा हुआ है वेद शब्द दस वेद ये बता रहे। उपक्रमादिना मध्यस्थ वेद शब्द से उस वेद शब्द को भी उपासनार्थत्व में बीच में पड़ा हुआ जो वेद शब्द है वो उपासना के लिए है। क्यों उपासते पहले बाद में उपासित है बीच में वेद आया वो भी उपासना के लिए है। अन्यथा वाक्य वेद प्रसिद्ध है तो दो वाक्य बनाना पड़ेगा उपासना भी और ज्ञान भी। वाक्य भेद प्रसिद्ध सती संभव न वाक्य भेद तुम युक्तम, संभव होने पर वाक्य भेद करना ठीक नहीं है। जहां असंभव होगा वाक्य भेद करना पड़ेगा, जहां संभव हो वहां वाक्य भेद करना ठीक नहीं होता। इसलिए यहां वाक्य भेद करना ठीक नहीं है, उपासना अर्थ लेने पर घट जाएगा। पूर्वाजी ने कहा आगे ठीक है आगे तथा च अर्ध वयस असंभव आधा, आधा हिंसा करना ठीक नहीं होता है। या तो पूरी हिंसा करो, एक ही अर्थ लेना होगा, उपासना ही लेना पड़ेगा। तथा च अर्ध वयस असंभव आधा, आधा हिंसा करना आधा बचाना ठीक नहीं होता। अर्ध वयस असंभव उपासना में बस सर्वत्र वेदनम, जा जा भी वेदन आया ना ज्ञान आया उपासना ही है सर्वत्र वेदन तच सर्वथा वह अप्राप्त हो, और जो उपासना है ना वो सर्व हमेशा अप्राप्त होता है, इसलिए अपूर्व विधि यही है अप्राप्तम इति तस्मिन अपूर्व विधि स्याद, इसलिए उसमें अपूर्व विधि ही मानना होगा। ये पूर्वादि का कहना है। आठ नौ की टिप्पणी सात सात आठ नौ सात में कहते हैं तथा चेति वेदोपास्तोर ऐकार्थे सति, वेद और उपास्ति वेद और उपास्ति शब्द का एक अर्थ होने पर उपासना अर्थ होने पर तथा जगह तो वही है। अर्ध वैशेषम असंभवाद आधा हिंसा करना ठीक नहीं यही कहा था। इसलिए उपासना में सर्वत्र सर्वत्र माने आठ की टिप्पणी में कहा पूर्वोक्त वाक्य से सारे वाक्य आए जो आत्मा सो अत आत्मा उपासते एक एक उपासते न सभेद आत्मा इतने उपासित, ये जितने भी वाक्य उपरोक्त वाक्य आए सबका अर्थ एक ही होता है उपासना यही है। आगे टिप्पणी नौ की तच्च में आए नौ नंबर टिप्पणी तच्च ज्ञानाभिन्नम उपासनम, ज्ञान से अभिन्न उपासना ज्ञान अभिन्नम उपासनम तच्च का अर्थ ज्ञान से अभिन्न उपासना यही है। ऐक्य ज्ञानम सर्वथा एव अप्राप्तम, देखो हम ब्रह्मास्मि जो ऐक्य ज्ञान है हमेशा अप्राप्त ही है वो ऐक्य ज्ञानम सर्वथा एव अप्राप्तम पूर्वादि कह रहा है। ऐक्य ज्ञान तो हमेशा अप्राप्त ही है, तद अभिन्न उपासनम अभी तथा उस ऐक्य ज्ञान से अभिन्न उपासना भी अप्राप्त ही है। जैसे ऐक्य ज्ञान हमेशा के लिए अप्राप्त है उससे अभिन्न जो उपासना है वो भी अप्राप्त है, तो अप्राप्त में अपूर्व विधि होती है। ये पूर्वादि का कहना है यद साक्षात इत्यादि वाक्यानाम तत्वमादि अर्थ विषयत्व भी महावाक्यत्वाभावात् न तज्जम अखंडार्थ गोचरम ज्ञानम कहते हैं। यद्यपि यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म वाक्य है प्राप्त दिखाता है आत्मा का प्रत्यक्ष दिखाता है प्राप्त दिखाता है, यद साक्षात इत्यादि वाक्य आराम तत्वादि अर्थ विषय तत्वशी पद के जो अर्थ होता है वही अर्थ बता रहा है, ये भी अर्थ को विषय करता है भले ही करने पर भी महावाक्यत्वाभावात यद साक्षात महावाक्य नहीं है, ये महावाक्य नहीं है, ये अवान्तर वाक्य है, ये महावाक्य नहीं। तज्जब अखंडार्थ गोचरम ज्ञानम जो वो जो महावाक्य जन्य जो अखंडार्थ जन्य ज्ञान न तज्जन तज्जम अखंडार्थ गोचर ज्ञानम माने अखंडार्थ गोचर ज्ञान इसे नहीं हो सकता है। तज्ज माने यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म से जो ज्ञान होगा महावाक्य का ज्ञान नहीं हो सकता, अखंडार्थ अखंड अर्थ को विषय करने का ज्ञान नहीं हो सकता। तस्य महावाक्य की जन्यत्वा वो जो अखंडार्थ गोचर जो ज्ञान होगा तस्य ज्ञान से जो अखंडार्थ गोचर ज्ञान होगा वो महावाक्य जन्य है। वो तो पूर्वोक्त वाक्य ही तद अप्राप्ति इतिहास है। पूर्वोक्त वाक्य जो ये जो नस भेदादि जो आया ये वाक्य क्या करेगा पूर्वोक्त वाक्य के द्वारा ऐक्य प्राप्ति दस तस्य महावाक्य पूर्वोक्त वाक्य तद अप्राप्तम। पूर्वोक्त वाक्य के द्वारा अखंडार्थ गोचर ज्ञान का अप्राप्त है, तत्वशी से जो होने वाला ज्ञान है हो नहीं सकता, इसलिए उपासना ही है। यहां ये पूर्वादि कहा, समय हो गया है, फिर आगे देखेंगे। पूर्व पक्ष और है, अभी पूर्व पक्ष अभी लंबा चलेगा, आगे सिद्धांत खटन करेंगे। पूर्व पक्षवासी है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।